Veel bittere tranen, die huil ik om jou. Mijn hart zal nog breken van spijt en berouw. Veel bittere tranen, die wissen niet uit dat ik het geloofde, ik word eens je bruid. Vaarwel, mijn allerliefste schat, vaarwel de droom die ik gisteren nog had. Geluk dat maakt de plaats voor verdriet. Al zijn we nog vrienden, dat troost me toch niet. Veel bittere tranen, die huil ik om jou. Al gaan ook de jaren, mijn hart blijft je trouw. Veel bittere tranen, die huil ik om jou. Mijn hart zal nog breken van spijt en berouw. Veel bittere tranen, die wissen niet uit dat ik het geloofde, ik word eens je bruid. Vaarwel, mijn allerliefste schat, vaarwel de droom die ik gisteren nog had. Geluk, dat maakt de plaats voor verdriet. Al zijn we nog vrienden, dat troost me toch niet. Veel bittere tranen, die huil ik om jou. Al gaan ook de jaren, mijn hart blijft je trouw.